ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การนี้เป็นการที่เราความทำความสงบใจก็ให้นึกถึงความสงบเป็นที่ตั้งถ้าไปนึกไปอย่างอื่นแล้วมันสงบลงไม่ได้ต้องนึกว่าในขณะนี้เรากำลังหยุดคิดหยุดนึกในเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตเราจะกำหนดอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้านี้นึกในใจอย่างนี้แล้วมันก็รู้สำนึกตัวนะว่าตัวต้องการอะไรมันก็รู้ตัวดังนั้นมันจึงน้อมลงสู่ความสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำการกระทำนี่นะว่าสำคัญมากถ้าทำดีก็เป็นกุศลไปถ้าทำไม่ดีก็เป็นอกุศลเพราะนั้นการภาวนาเป็นการเลือกทำสิ่งที่ดีเลือกคิดในสิ่งที่ดีห้ามคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีโดยอาศัยสติแหละเป็นผู้ควบคุมจิตอาศัยธรรมวิจัยยะเป็นเครื่องสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการที่บุคคลมารู้จักว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลไม่ควรยึดถือเอาไว้และความคิดอย่างนี้เป็นกุศลควรดำเนินตามนี่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยยะความสอดส่องในธรรมเพราะธรรมในใจของปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆไปนี่มันมีทั้งธรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลปนเปกันอยู่ดังนั้นบุคคลผู้ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าไม่สนใจในการที่จะเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นอกุศลออกจากใจของตนก็จะยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างผลที่จะได้รับก็คือทั้งความสุขทั้งความทุกข์คลุกเคล้ากันไปดังนั้นพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่ควรเกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนาเผื่อว่าเราจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากดวงจิตนี้ก่อนที่มันจะละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตนี้ได้ก็ต้องอาศัยทำจิตนี้ให้สงบลงไปก่อนถ้าจิตนี้ไม่สงบมันก็ทำไม่ได้ถ้าจิตนี้ไม่สงบมันจะไปละอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจสงบเสียก่อนการทำใจสงบก็คือตัวเองนั่นแหละนึกว่าหยุดคิดในขณะนี้อย่างนี้เราจะไม่คิดไปในที่อื่นอันนี้เรียกว่าเดินทางลัดเราเพ่งเข้าไปเฉพาะจิตโดยตรงเลยเอาจิตนั่นแหละเป็นกรรมฐานนะการกระทำ อุบายแยบคายในใจนั่นเป็นกรรมฐานอันสำคัญมากการที่เรามีสติอยู่ใกล้ชิดกับจิตนั่นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนมากนั้นสติมันอยู่ห่างจากคิดจิตจึงสงบไม่ได้ต้องพยายามระลึกเข้าไปมันใกล้ชิดกับดวงจิตนี้ให้ได้เพราะเหตุว่าปล่อยสติให้ระลึกไปแต่เรื่องภายนอกมันจึงเข้าใกล้จิตไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมฐานก็ไม่ปรากฏในใจมันจะปรากฏยังไงแล้วมันไปปรากฏแต่เรื่องภายนอกนู่นถ้าเราน้อมสติระลึกเข้ามาภายในกายภายในจิตอันนี้เสมอไปนี่กรรมฐานก็ย่อมปรากฏในใจเช่นลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะอันนี้เป็นกรรมฐานประจำเลยเป็นประจำของผู้ภาวนามารู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่มันแสนดีนักหนานะยากที่บุคคลจะมากำหนดรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกนี่ส่วนมากมันจะส่งจิตรู้ไปภายนอกนู่นดังนั้นต้องมาฝึกให้จิตมันกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แล้วความคิดมันจะน้อยลงสั้นลงมันจะไม่คิดสั้นไปหลายเรื่องผู้ใดทำผู้นั้นจึงรู้ในเรื่องภาวนานี่นะผู้ใดไม่กระทำภายในใจแล้วมันไม่รู้หรอกผู้ใดส่งใจไปแต่ข้างนอกไปทางอื่นนั่นน่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าใจนั้นจะสงบลงได้โดยวิธีใดไม่รู้ถ้ามากำหนดเพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่มันรู้ได้เลยบ่อ๋อใจนี่มันคิดสั้นไปตามลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าเอาสติมาสกัดกั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่นะมันจะไม่คิดสั้นไปมันก็รู้เองแหละเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้จิตมันก็ความคิดมันก็น้อยลงเบาลงหมายความว่าอย่างนั้นนะมันยากแต่กับความคิดอันนี้แหละการภาวนาถ้าหยุดความคิดได้มันก็สงบลงจิตนี่ไม่มีอะไรที่จะไปขัดขวางสิ่งขัดขวางก็คือความคิดของตัวเองนั่นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเอาละภาวนาเดินทางลัดไปเลยไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรเอาไปทางนี้แหละอย่างนี้เพ่งเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อสติมันแก่กล้าแล้วมันไม่เผลอคิดไปทางอื่นแล้วมันมีแต่รวมลงจิตอ่ะอันนี้มีแต่จมดิ่งลงสู่ความสงบนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พากันทำในใจเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปรอเวลาอื่นไม่ทันกับความหลงเราต้องเพ่งเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักไปเลยชีวิตนี่มันก็มีอยู่แต่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้อดีตมันก็ล่วงมาแล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นมาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงมีปรากฏอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละชีวิตนะหายใจเข้า ก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่หายใจออกมาก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่อยู่เท่านี้ให้จำกัดลงอย่างนี้เมื่อลมหายใจนี่หยุดแล้วหยุดลงไปแล้วชีวิตหมดความหมายมีแต่ตายรูปเดียวกับท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราถ้าผู้เข้านิโรธสมาบัตินี่ถึงแม้จะลมไม่มีลมหายใจก็ไม่ตายอันนี้นะไออุ่นยังมีอยู่อำนาจแห่งฌานหรือว่าอำนาจแห่งนิโรธสมาบัตินะหล่อเลี้ยงชีวิตนี่ไว้ซึ่งไม่เหมือนอย่างคนหมดบุญหมดกรรมหมดวาสนาบารมีลงอย่างนี้แล้วลมหายใจหยุดเดินแล้วก็เป็นอันว่าตายกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเพ่งเข้ามาเราจะได้รู้ว่าความ ความตายคืออะไรความตายในหมายเอาอะไรนี่ก็รู้ได้นะเมื่อรู้ความตายหมายเอาลมหายใจเข้าออกหยุดอย่างนี้แล้วก็มันก็รู้ชัดต่อไปว่าบุญหมดลงบุญวาสนาหมดลงเป็นอันว่าบุญวาสนานี่แหละรักษาลมหายใจเข้าออกอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยพอบุญหมดลงลมหายใจก็หมดไปตามกันเหมือนตะเกียงโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้จุดไฟลุกโพรงขึ้นส่องแสงสว่างออกไปโดยรอบอุปมาเหมือนอย่างชีวิตของบุคคลผู้เกิดมาใหม่ในโลกนี้กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเช่นนี้ชีวิตนี้รู้สึกว่าปลอดโปร่งมีกำลังวังชาดีกินได้นอนหลับทำการงานอะไรก็คล่องแคล่วดีนั่นแหละสติปัญญาก็มีเหมือนกับตะเกียงและโคมไฟที่อาศัยน้ำมันกับไส้มันยังไม่หมดไม่แห้งมันก็ส่องแสงสว่างเรื่อยไปพอน้ำมันหมดลงไฟก็ย่อมดับปุ๊บลงไปไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละชีวิตนี้เมื่อหมดบุญหมดกรรมลงมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาค้ำจุนอยู่ได้เลยก็ดับฟูกไปอย่างนั้นแหละลมหายใจก็หยุดเดินไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตมุ่งหมายไว้บุญนั้นก็เป็นอันว่าผิดหวังไปหมดเลยดังนั้นผู้ใดเวลารู้ว่าตนจะหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วก็ไม่คิดอะไรไม่ประสงค์อะไรไม่ถือมั่นด้วยเรื่องใดๆเช่นนี้ก็เรียกว่าตายไปอย่างสบายสบายตายไปแบบไม่มีห่วงอันนี้สำคัญมากทีเดียวเวลาชวนจะตายมามันห่วงนะคนเราอะมันนึกห่วงอันนั้นห่วงอันนี้โอ้เรานี่จะต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยเฉพาะก็ห่วงร่างกายอันนี้ไม่อยากให้มันแตกมันดับเมื่อมันห่วงร่างกายอันนี้แล้วมันก็ห่วงสิ่งอื่นคนอื่นลามปามไปทั่วแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่เราจึงต้องฝึกจิตนี้ไม่ให้มันห่วงอะไรทั้งหมด ม่ให้มันวิตกวิจารถึงสิ่งใดๆปลงวางลงให้ใจมันสงบนิ่งหยุดนิ่งอยู่เฉยๆพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เดี๋ยวว่าเราหัดปลงหัดวางโลกสงสารอันนี้รวมทั้งร่างกายสังขารอันนี้ไปตั้งแต่ก่อนตายวันเถอะเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปไม่ท้อไม่ถอยเข้ามันก็ปลงได้จริงๆเนี่ยวางได้จริงๆนั่นเนี่ยพอถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ไม่วิตกวิจารห่วงห่วงอะไรทั้งหมดแม่ร่างกายอันนี้ก็เบื่อหน่ายแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วนี่มันหมดเหตุหมดปัจจัยมันแล้วไม่ทราบจะหวงไว้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยหวงไว้ได้ก็ไม่มีทางจะเอาติดตัวไปได้ถ้ามีแต่ปลงวางลงไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันอย่างนี้นะมันก็ไปสะดวกสบายดีสิไปสู่โลกหน้านะบัดนี้ไม่ต้องมีห่วงเบื้องหลังนี่พูดถึงว่าบุคคลยังละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดอีกนั้นไม่หมดแต่ก็ละกิเลสอันเป็นเหตุให้ห่วงอยู่กับโลกอันนี้ได้วันนี้กิเลสอันพาไปเกิดโลกหน้านั้นก็เราเป็นกิเลสดีวันนี้นั่นแหละ พระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละว่าโดยสรุปใจความแล้วแต่ว่าสุดแล้วแต่ผู้ใดจะมีกำลังสติปัญญาละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่าเพราะละตอนนี้จะขาดเด็ดไปทีเดียวเลยอย่างนี้ทุกคนไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมอบรมมามันยิ่งมันหย่อนกว่ากันบุคคลจะมาละอุปทานใดๆได้นี่มันก็อาศัยบุญบารมีนะถ้าบุญบารมีไม่เพียบพร้อมแล้วมันละอุปทานไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าผู้ที่เคยให้ทานมาแต่ก่อนเป็นนิสัยติดตามมาเขาเกิดมาชาตินี้มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมามากพอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็แบ่งกินแบ่งทานได้ไม่หวงแหนเพราะว่านิสัยอันนี้มันติดตามมาแต่ชาติก่อนนู่นเนาะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้แต่ชาติก่อนนู่นบุคคลนั้นไม่อยากทำบุญทำทานทำก็เพียงเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้นะความหวงแหนในสมบัติมีมากกว่าการให้ทานมันก็เป็นนิสัยติดตามมาถึงชาตินี้แล้วก็มาหวงแหนในสมบัตินั้นอยู่จะให้ทานก็ให้มากไม่ได้มีมากๆให้ได้แต่น้อยมีอยู่ถมไปคนในโลกอันนี้เรียกว่าให้ทานไม่สมกับฐานะเช่นนี้เราจะให้บุญกุศลมันมากได้อย่างไรอ่ะนั่นเนี่ยทีนี้แต่ชาติก่อนนั้นบางคนนั้นเคยได้รักษาศีลมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รักษาให้สม่ำเสมอเดี๋ยวก็ขาดไปเดี๋ยวก็มีมาอย่างนี้เอ้านิสัยนั้นมันก็ติดตามมาอีกแล้วมาชาตินี้ก็ได้แค่นั้นเนี่ยรักษาศีลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วผลละปล่อยวางเสียระวางศีลทิ้งแต่ทำบาปบางคนแต่ชาติก่อนเคยรักษาศีลมาเป็นนิจศีลมาชาตินี้มันก็ติดนิสัยมาพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พ พอใจที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์กลัวบาปกรรมเวรจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะมันเคยระลึกมาแต่ก่อนเคยกลัวมาเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสด้วยว่านิสัยปัจจัยโยมันมีนิสัยปัจจัยติดตามมา ใครจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนั้นมันเนื่องอยู่ด้วยนิสัยปัจจัยแต่ชาติก่อนนู้นติดตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาในปัจจุบันนี้ผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีนิสัยอย่างไรมีนิสัยเข้มแข็งในการทำความดีหรือว่าอ่อนแอถ้ารู้ว่าตนมีนิสัยอ่อนแอก็พยายามปลุกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างนั้นปลุกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาอย่าให้มันอ่อนแอให้ทบทวนดูว่าการที่เรามีความสุขแต่น้อยนี่ในชาตินี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นเราอ่อนแอต่อการทำความดีให้ทานก็ให้ไปแต่พอเพียงแต่ขอไปทีอย่างนี้นะไม่เอาจริงเอาจังรักษาศีลก็รักษาแต่เพียงขอไปทีตามมีตามได้ไม่ได้ตั้งใจรักษาจริงจังด้วยพระภาวนาก็เพียงแต่ทำไปพอเป็นพิธีนิดๆหน่อยๆแล้วก็แล้วไปถ้าผู้ใดรู้ตัวว่านิสัยตนเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นตนก็เคยเป็นอย่างนี้มาก็เตือนตนเข้าไปให้ขยันมันเพียรเข้าไม่ท้อไม่ถอยถ้าตนอ่อนแออยู่อย่างนี้ตนก็จะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปธรรมกรรมมันชั่วร้ายเรื่อยไปแหละจะไม่สามารถละบาปอกุศลต่างๆออกไปจากดวงจิตนี้ได้และจะไม่สามารถกระทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ตนก็จะต้องได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็มีอุบายแยบคายสอนใจไปอย่างนี้นะถ้าผู้ใดรู้จักสอนจิตสอนใจตัวเองเข้าไปได้อย่างนี้มันก็ขยันขึ้นมาได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นว่าถ้าตนเกียจคร้านแล้วตนก็จะต้องได้ประสบความทุกข์ต่อไปแน่นอนอย่างนี้นะถ้าตนมันตนขยันรู้จักหนทางที่ถูกต้องแล้วก็พยายามเดินไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้มันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางให้ได้โดยรวดเร็วอ่ะถ้าหากว่าชมนกชมไม้ไปไม่ตั้งอกตั้งใจเดินอย่างนี้มันก็นานถึงก็เป็นเช่นนั้นแหละอันนั้นเรียกว่าเดินทางภายนอกมันก็ถ้าไปคอยแต่ชมนกชมไม้ไปมันก็นานถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ชั้นใดผู้ใดก็รีรออยู่ทำอะไรไม่ทำจริงอย่างนี้ละกิเลสก็ไม่ละจริงอย่างนี้มันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายๆนานพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกตัวเองเข้าไปให้เต็มความสามารถให้ใจมันรวมลงให้ได้มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในการต่อไปก็พึ่งพากันตั้งใจ